أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بخاري رحمه الله أنس رضي الله عنه دن şöyle rivayet etmiştir. أنس رضي الله عنه şöyle dedi: Muhacirler ile Ensar, Medine etrafında hendek kazmaya ve sırtları üzerinde toprak taşımaya başladılar. Bu çalışma esnasında onlar, نَحْنُ الَّذ۪ينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَق۪ينَ أَبَدًا Biz hayatta kaldığımız sürece söz vermişiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. İslam üzerinde sebat edeceğimize beytini söylüyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara cevaben Allahümme innehu la hayra illa hayrul ahira febârik fil ensari vel muhacira. Allah'ım azze ve celle, ahiret hayatından başka hayır olmadığı muhakkak. Onun için sen bu işi ensar ve muhacirler hakkında bereketli kıl diyordu. Bu şekilde onlara cevap veriyordu. Yine Buhari rahimahullah Enes radıyallahu anhunun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hendek kazılan yere geldi. Orada muhacirler ile ensarın soğuk bir kuşluk vaktinde hendek kazmaları kazmakta olduklarını gördü. Onların yanlarında kendileri adına bu işi yapacak köleleri yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların çektiği zorluğu ve açlığı görünce Allahümme innehu la hayra illa hayrul ahira febârik fil ensari vel muhacira. Allah'ım, tam yaşama ahiret yaşamasıdır. Bunun için sen ensara ve muhacirlere mağfiret eyle beytini söyledi. Orada bulunan sahabeler de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cevap vererek نَحْنُ الَّذ۪ينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَق۪ينَ أَبَدًا Biz hayatta kaldığımız sürece söz vermişiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Cihat üzerinde sebat edeceğimize dediler. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine cennetin en üst kademelerinde köşkler ve saraylar versin. Allahümme amin. Buhari rahimahullah Enes radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Enes bin Malik radıyallahu anhu şöyle demiştir. Muhacirlerle Ensar Medine etrafında hendek kazmaya ve sırtları ile toprak taşımaya başladılar. Bu çalışma esnasında onlar Nahnu allazina bay'u Muhammeda عَلَى الْاِسْلَامِ مَا بَق۪ينَ اَبَدًا Biz hayatta kaldığımız sürece söz vermişiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. İslam üzerine sebat edeceğimize beytini söylerlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de onlara cevap vererek اللّٰهُمَّ اِنَّهُ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْآخِرَ فَبَارِكْ فِي الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَ Allah'ım, ahiret hayatından başka hayır olmadığı muhakkaktır. Onun için sen işi ensar ve muhacir hakkında bereketli kıl beytini söylemiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Enes dedi ki radıyallahu anhu, sahabilere o zaman avucum yahut iki avuç dolusu arpa getirilir, akabinde bu onlar için eksikliğinden tadı ve kokusu değişmiş et yağı ile pişirilip yemek yapılır ve topluluğun önüne konulurdu. Topluluk aç oldukları halde bu yağın sertliği ve bozuk tadı boğazda kalırdı. Bu yağın hoşa gitmeyen bir de kokusu vardı demiştir. Hem yemekler güzel değil hem de iş çok ağır. İşte sahabe-i kiram Radvanullahi Teala aleyhim ecmain hazaratı bu dini bize bu kadar zorluk ve güçlüklerle getirmişler. Biz de bu dinin kıymetini bilmeliyiz. Onun için Kur'an ve sahih sünnete sıkı sıkıya sarılmalıyız kardeşlerim. Bukhari rahimahullah, Bera bin Azib radıyallahu anhu'den şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ben Hendek kazma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. O bizimle beraber toprak taşıyor ve şu beyitleri söylüyordu. Vallahi eğer Allah Celle Şanuhu hidayet etmeseydi, biz kendiliğimizden doğru yolu bulamazdık. Ne namaz kılardık ve ne de oruç tutardık. Düşmanlarla karşılaşırsak eğer, sen bizim üzerimize sekineti indiriver ve ayaklarımızı sabit eyle. Müşrikler üzerimize saldırmışlar da bizim çekinmekte olduğumuz fitne ve fesadı aramıza sokmak istedikleri zaman biz dayatmışızdır. Kaçmamışızdır savaştan. Bu sözler de sesini yükseltiyordu. Müslim'in rivayetinde şu ifade yer almaktadır. Toprak onun karnının beyazlığını örtmüş olduğu halde o bu beyitleri söylüyordu. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam taş taşırken, toprak taşırken toprak ne yapmış? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üstünü başını kirletmiş olduğu halde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu tozun toprağın içinde dahi ne yapıyordu? Sahabisini teşvik ediyordu çalışmaya. Yine Bukhari'nin rahimahullah Bera bin Azib radıyallahu anhu'den şöyle bir rivayeti vardır. Bera radıyallahu anhu dedi ki, Hendek günü toprak kazılırken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toprak taşıyordu. Hatta karnını toprak örtmüş yahut karnı toza toprağa bulanmıştı demiştir. Bir başka rivayette şu fazlalık vardır. Hatta tozlar onun karnının derisini benden perdelemişti. Yani karnının derisini göremiyordum. O kadar katmerli bir perde gibi oluşmuş, üstünde etki bırakmıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın göğsü çokça kıllıydı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o halde toprak taşırken Abdullah bin Ravaha'nın şu şiirlerini şiir şeklinde okumakta olduğunu işittim. Allah'a yemin ederim ki biz doğru yolu bulamazdık. Yani eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olmasaydı biz doğru yolu bulamazdık diye Abdullah bin Ravaha şiir söylemiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu şiir hoşuna gittiğinden dolayı toprak taşırken onu tekrarlamıştır. Bera bin Azib radıyallahu anhu, Peygamber aleyhissalatü vesselam, ebeyna, ebeyna, kaçma, dayatırız, kaçma, dayatırız kelimelerini söylerken sesini yükseltirdi demiştir. Evet, bu hadisten alınacak olan dersler ve öğütler kısmı. 1. Komutanların önemli işlerde orduya bizzat katılmak suretiyle onlara yardım etmeleri ve yapmakla mükellef oldukları konularda onlara katkıda bulunmaları çok önemli bir özelliktir. Bu şekilde hareket etmek kendilerine güvenen büyük komutanların eski çağlardan beri süregelen özelliklerindendir. Bu şekilde davranmak aynı zamanda komutanların orduyu kontrol etmesini sağlar. Ama söz konusu Muhammed Aleyhisselam olunca iş tamamen değişik bir şekil alıyor. O yapmacık bir tavır takınmaya ihtiyaç hissetmiyor ve bunu tabi olarak yapıyordu. Muhammed Aleyhisselam'ın ashabının ona gösterdikleri güven ve itimadın benzerine tarih şahit olmamıştır. Hendek içinde ashabıyla birlikte çalışması onun sünnetin, onun sünneti ve yolu olmuştur. Onun böyle yapması Allah Azze ve Celle'ye karşı kulluktan, samimiyetinden, saf yaratılışından kaynaklanıyordu. O, yapmacılıktan ve kendini üstün görmekten uzaktı. Kusursuz bir fıtratın sahibiydi sallallahu aleyhi ve sellem. 2. İş bölümü yapmak. Çalışanları neşelendirip gayretle çalışmalarına devam etmek. İşin zorluğuna aldırmaksızın en yüksek gayreti sarf edeceklerine inandığı ashabını sevindirmek ancak ideal idarenin güzelliklerindendir. Şüphesiz ki biz bunların hepsini hendek kazıldığı zaman görüyoruz. İş bölümü yapmak, elde edilmesine çalışılan sonuca varmak demektir. Meşakkatli ve çileli işlerde şiir söylemek, işin sıkıntısını gidermektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hem şiir söylenmesine izin veriyor, hem de bizzat kendisi buna eşlik ediyordu. Bu olay, İslami hareket liderlerinin örnek alması gereken güzel bir davranıştır. 3. Liderler çalışma esnasında ordusuna katılsa ve marş okurken onlara iştirak etse ve yine onların arasına sık sık çıksa, ona karşı sevgileri artar ve saygıları sürekli olur. Gerçek bu iken halkın çoğu şu yanlış düşünce içine girerler. Bir komutan veya lider halkın arasına karışırsa onlara göre rütbesi aşağıya iner ve saygınlığı azalır. Bunu Arap düşünürler şu şekilde yorumlamışlardır. İnsanları denediğin zaman içlerindeki sana açtıklarından dolayı onlardan nefret edersin. Bu son derece yanlış bir görüştür ve ancak halkıyla bütünleşmeyen, sevgi bağı kuramayan liderler için geçerlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her ne zaman insanların arasına karışmışsa, sevgi ve saygısı artmıştır. Çünkü o, nübüvvet ve kemal sahibidir. Nitekim Ali radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle tarif etmiştir. Onu ilk defa gören Resulullah'tan korkardı. Onunla bilerek düşüp kalkan onu severdi. Bunu Tirmizi rivayet etmiştir. Kitabul Menakib bab 8'de. 4. Hendek'in hedefi neydi? Medine-i Münevvere'nin planını ileriki sayfede gelecek olan harita onun şeklini göstermektedir. İncelediğimiz zaman müşrik ordusunun karşı karşıya savaşmak için girebileceği tek yönün Medine-i Münevvere'nin kuzey yönü olduğunu görürüz. Diğer yönlere gelince ordunun bir kısmının veya bazı fertlerin hücum etmeleri ve güçlükle savaşa girmeleri ancak oralardan mümkün olabilir. Bu da savaşta yalnız başına bir problem oluşturmazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hendek kazmakla müşrik ordusunu hakikatte savaş alanının dışına çekmiş oluyordu. Küçük çaplı bir hücum ise çevik hareket ve oklarla geri püskürtülebilinirdi. Medine etrafına dağılmış bir orduyla beraber çevik harekete sahip olan birlikleri düşünelim. Tek başına Hendek'in varlığıyla birlikte herhangi bir saldırı girişimini önlemek için bu yeterlidir. Ahzab günü de bu olmuştur. Ordunun tümünün saldırması imkansızdır. Bir kısmının veya bazı kişilerin saldırısını önlemek ise kolaydır. Hendek'in tümünü veya bir kısmını geçme veya Medine'ye saldırma girişimleri çok olmakla birlikte bundan dolayı Hendek komutanlarının uyanıklığı ve hareket kabiliyeti sebebiyle tüm girişimler sonuçsuz kalacaktır. Fakat yine de bu Kurayza oğullarının anlaşmayı geçersiz sayması sebebiyle muhtemel bir tehlikeyi önlemeyi hedefliyordu. Kurayza oğulları arazi hareketinin odak noktasında olduğunda veya Kurayza Yahudileri arkadan saldırıya geçmeleri halinde stratejik durum tümüyle değişecekti. Çünkü bu müşriklerin tüm ordusuna hendeyi geçme ve katliama girişme fırsatı verirdi. Müslümanlar ise her taraftan korkunç bir sayıyla kuşatılmış olurlardı. Bunun için Kurayza'nın anlaşmayı bozması elinde bulunan yerin stratejik konumuyla ilişkiliydi. Aynı zamanda bu anlaşmayı bozma işi İslam'ın ve Müslümanların kökünün kazılması tehlikesini de beraberce getirecekti. Bu harita iyi incelendiğinde durumun önemi daha iyi kavranmış olur. Bununla beraber bütün bunların risalet ve nübüvvet ile ilgili olduğu, Allah Azze ve Celle'nin kendi elçisini ve Müslümanları desteklediğini göz ardı edemeyiz. Sonuçta Müslümanlar bu savaştan karlı çıkmış, İslam düşmanlarının bütün hileleri boşa gitmiştir. Ahmed bin Hanbel rahimahullah, Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Hendek günü kalkanla onu koruyan bir adam kalkanını şöyle kaldırıp burnunun üzerine koydu. Sonra da aynı şekilde aşağı indirdi. Bunun üzerine ben ok torbamın üzerine eğilip oradan kan akıtıcı bir ok çıkardım. Yayın tam ortasına koydum. Aynı şekilde kalkanı geriye çekince oku attım. Ravi diyor ki, okun kalkanın şurasına mı, burasına mı isabet ettiğini görmedim. Adam düştü. Ayağıyla işaret etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güldü. Ravi dedi ki, Sa'd radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azı dişleri görününceye kadar güldü dediğini zannediyorum. Niye gülmüştü diye sormuştu. O da adamın yaptığından dolayı dedi. Önce kendini koruyordu. Sandı ki Allah Azze ve Celle'nin kendi başına getireceği musibeti elindeki o deriden olan kalkan koruyacak. Yukarıya aşağıya kalkanı oynatarak kendini koruduğunu sanıyordu o adam. Ama Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anhu'nun atmış olduğu o ok isabet etti. Adamın kalkanı onu koruyamadı. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam da onun bu hareketini gördüğünden dolayı her ne kadar korunmak isteyip de korunmadığından dolayı Peygamber Efendimiz aleyhisselam onun yapmış olduğu bu harekete gülmüştür. Bezzar'ın rivayetinde rahimahullah ise Sa'd'ın radıyallahu anhu'nun şöyle dediği nakledilmiştir. Yanında iki adet kalkan bulunan bir adam vardı. Sa'd da radıyallahu anhu ok atıyordu. Adam kalkanlarını şöyle şöyle yaparak yüzünü perdeliyordu. Yani yukarıya aşağıya doğru getirerek yüzünü perdeliyordu. Sa'd bir okla onu adamın gözünden, yüzünden kaldırdı. Yani bir ok attı, kalkanı adamın yüzünden kaldırdı. Başını kaldırınca ona attı ve tam yüzüne isabet ettirdi. Hadisin geri kalan kısmı yukarıdaki gibi devam etmektedir. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Zübeyr şöyle demiştir. Ahzab günü ben Ebu Seleme'nin oğlu Ömer'le beraber çocuk olduğumuzdan kadınların yanında bırakıldım. Bir de baktım ki babam Zübeyr atının üzerinde iki yahut üç kere Kureyza oğullarına gidip geliyor. Ben evimize dönüp geldiğimde babama, ey babacığım, ben seni Kureyza oğulları yurduna gidip gelirken gördüm, dedim. Babam, ey oğulcuğum, sen beni bu şekilde gördün öyle mi, dedi. Ben de evet dedim. Babam bu hareketinin sebebini bildirmek için dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyza oğullarına kim gider de onların haberlerini bana getirir, dedi. Ben de bu söze icabet edip gittim. Gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana babasıyla anasını bir arada zikrederek, Zübeyir, babam anam sana feda olsun, buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim'in rivayetinde de şöyle denilmiştir. Hendek günü ben ve Ebu Seleme'nin oğlu Ömer, küçük olduğumuz için Hassan'ın kalesinde kadınlarla beraber bulunuyorduk. Orada bir kere Ömer benim için sırtını eğiyor, ben dışarıya bakıyordum. Bir kere de onun için ben sırtımı eğiyordum, o da benim üzerimde dışarıya bakıyordu. Küçücük çocuk olsalar bile savaşın gidişatından haberdar olmak için birbirlerinin sırtlarına binip deliklerden ne yapıyorlarmış? Cereyan eden hadiseyi seyrediyorlarmış. Tirmizi de rahimahullah Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anhuma'dan şunu tahric etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyza günü benim için babasıyla anasını bir arada zikrederek, anam babam sana feda olsun, buyurdu demiştir. Buhari rahimahullah Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Cabir şöyle demiştir radıyallahu anhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahzab günü Kureyza oğulları topluluğunun haberini bana kim getirir diye sordu. Zübeyr radıyallahu anhu ben get sonra Resulullah yine o kavmin haberini bana kim getirir diye sordu. Zübeyr yine ben getiririm diye cevap verdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar o kavmin haberini bana kim getirir diye sordu. Yine Zübeyr ben getiririm ya Resulallah diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her peygamberin bir havarisi yani halis yardımcısı vardır. Benim havarim de Zübeyr'dir buyurdu radıyallahu teala anhu. Yine Buhari ve Müslim'in bir rivayetinde şöyle anlatılır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek günü insanları bir işe çağırdı. Bu çağrıya Zübeyr icabet etti. Hakim Safiye bint Abdülmuttalib radıyallahu anha'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Safiye demiştir ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hendek gazvesine çıkınca hanımlarını Fari denilen kalaya yerleştirdi. Hasan bin Sabit'i de onların yanına bekçi olarak koydu. Yahudiler geliyor, Hazreti Resulullah aleyhisselamın kadınlarının gaflet anını araştırıyorlardı. Bir adam kale duvarından bize doğru yükseldi. Ben Hasan bin Sabit'e, ey Hasan, kalk git ve onu öldür dedim. O da, vallahi şu söylediğini yapacak güç bende yoktur. Zaten bende böyle bir güç olsaydı Resulullah aleyhissalatü vesselamla birlikte olurdum dedi. Ben bu sefer ona bu kılıcı koluma bağla dedim. O da bağladı. Ben hemen kalkıp Yahudi'ye doğru gittim. Kılıcı başına vurdum ve kafasını kestim. Hasan bin Sabit'e Yahudinin başını kulaklarından tut, diğerlerinin üzerine at dedim. Yine Hasan bin Sabit, vallahi söylediğini yapacak güç bende yok dedi. Ben de Yahudinin kellesini tutup arkadaşlarına fırlattım. Yahudiler, biz Muhammed'in hanımlarının yanında hiç kimseyi koymayıp yapayalnız bıraktıklarını sanıyorduk diyerek yıkılıp gittiler. Sübhanallah, sübhanallah. Müslümanların annelerinin cengaverliğine bakın. Yahudiler onları görmediği halde bunu yapanın bir erkek olduğunu ne yapıyorlar? sanıyorlar, böyle hissediyorlar erkek annelerimiz radıyallahu teala anhunne. Hazreti Safiye radıyallahu anha dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere karşı güçlenince kalede bizimle birlikte olan Hassan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme katıldı. Resulullah aleyhissalatü vesselam geri dönünce o da geri döndü. O sırada Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu yanımıza geldi. Sa'd sarı bir zırh giyinmişti. Sa'd bundan birkaç gün önce evlenmişti. Bu arada şu maniyi söylüyordu. Biraz bekle. Çarpışmaya katıl Cemel. Ölmek ne güzel şey. Gelince ecel. Sübhanallah. Sübhanallah. Ayşe validemiz de radıyallahu teala anha, ben Hendek günü ondan daha güzel bir adam görmedim demiştir. Yani Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu yeni evlendiği için süslenip koku sürüldüğünden ötürü kendisine Ayşe validemiz radıyallahu teala anha onun bu süsünü ne yapıyor? Beğenip o şekilde söylüyor. Bir açıklama. Hakimin bu hadisi sahih görmesi ve Zehebi'nin de kabul etmesiyle beraber ve sahabe-i kirama olan hürmet ve saygımızı koruyarak Süheyli'nin Er-Ravdul Ünf'te söylediklerini nakletmek istiyoruz. Süheyli, Hassan bin Sabit'in kalede çocuklar ve kadınlarla beraber bırakıldığı zaman meydana gelen olayı Hazreti Safiye'nin Yahudi'yi öldürdüğünde Hazreti Hassan'a söylediği sözü ve onun da Hazreti Safiye'ye söylediğini zikrettikten sonra şöyle der. Bu hadisi bazı insanlar Hassan bin Sabit'in çok korkak bir insan olduğuna yormuşlardır. Bazı alimler daha da ileriye gidip onu münker saymışlardır. Oysa bu hadisin isnadı munkatı'dır. Bu doğru olsaydı Hassan radıyallahu anhu bu yönüyle hicvedilirdi. Çünkü o Dırar ve İbn-i Zab'ari gibi şairleri hicvediyordu. Onlar da Hassan'a karşı çıkıp cevap veriyorlardı. Halbuki hiçbir şair Hassan radıyallahu anhu'yu korkaklıkla ayıplayıp ona korkak lakabını takmamışlardı. Bu da İbn-i İshak'ın hadisinin zayıf olduğunu gösterir. Şayet bu hadis sahih ise belki de Hasan radıyallahu anhu o gün savaşa kalmasına engel olacak bir sebepten dolayı özürlü idi. Yani hastaydı. Doğrusu da budur. Bu hadisin sahih olduğunu kabul etmeyenlerden biri de Ebu Amr'dır. Ebu Amr bu görüşünü Kitab-ı Dürer adlı eserinde beyan etmiştir. Bir meseleye çarçabuk hüküm vermemek lazım. O mesele hakkında bütün görüş ve düşünceleri göz önünde bulundurup ondan sonra meseleye karar vermek lazım. Hasan radıyallahu anhu'nun analarımız yanında kalması korkaklığının neticesi değil, o günde savaşa çıkamayacak derecede hasta olmasından dolayı olabilir. Taberani rahimahullah, Rafi bin Hadic radıyallahu anhu'den şöyle rivayet etmiştir. Rafi radıyallahu anhu demiştir ki, Harise oğullarının kalelerinden daha sağlam bir kale yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoluk çocuğu ve kadınları oraya yerleştirmiş, onlara da sizin yanınıza herhangi bir adam gelirse kılıçla işaret ediniz buyurmuştu. Salebe bin Sa'd oğullarından Becdan adında biri at üzerinde onlara doğru geldi ve kalenin dibinde durdu. sonra kadınlara yanıma inmeniz sizin için daha hayırlı olur demeye başladı. Kadınlar da kılıç oynatmaya başladılar. Yani kılıcın parlaklığıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şifre gönderdiler, işaret ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir topluluk onu görünce kaleye doğru koşuştular. Koşanlar arasında Harise oğullarından adına Zübeyr bin Rafi denilen biri de vardı. Zübeyr, "Ey Necdan, ortaya çık, çarpışalım," dedi. Atını onun üzerine sürüp hemen oracıkta onu gebertiverdi. Kellesini alarak doğru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna götürdü. Taberani rahimahullah, Nafi radıyallahu anhu'den şöyle rivayet etmiştir. Nafi radıyallahu anhu şöyle demiştir. İbn Ömer radıyallahu anhuma'ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahzab günü nerede namaz kılıyordu diye soruldu. O da Şeb vadisinde oradaki harap yerin yanında namazını kılıyordu dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazılarına gitmek için izin verdi. Sonra bana onları çağırmamı emretti. Ben de onları çağırdım. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'den bu şekilde rivayet etmişlerdir. Ömer bin Hattab radıyallahu anhu Hendek günü güneş battıktan sonra geldi ve Kureyş kafirlerine karşı söylenmeye başladı. Ve bu arada Ya Resulallah neredeyse güneş batıncaya kadar ikindi namazını kılamıyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de vallahi ben de kılamadım buyurdu. Akabinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde Bathan Vadisi'ne yani Medine Vadisi'ne indik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz için abdest aldı. Biz de aldık. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güneş battıktan sonra ikindi namazını önce ikindi namazını onun ardından da akşam namazını kıldırdı. Darimi ve İbn Huzeyme rahimahumullah Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'dan rivayet etmişlerdir. Biz savaştaydık. Müşrikler gecenin ileri saatine kadar bizi namazdan alıkoydular. Nihayet Allah bize kafi geldi. Allah Azze ve Celle bu konuda şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle'nin yardımı savaşta müminlere yetti. Allah Celle Şanuhu güçlüdür, mutlak galiptir. Ahzab suresi 25. ayeti kerime. Ebu Said radıyallahu anhu sözüne devamla dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'i çağırdı. Ona emretti. Bilal de kamet getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını tıpkı vaktinde kıldırdığı gibi kıldırdı. Sonra ikindi için kamet getirdi, onu da kıldırdı. Bunun ardından da yatsı namazı için kamet getirdi, onu da aynı şekilde kıldırdı. Bu durum şu ayeti kerime inmeden önceydi. Eğer herhangi bir şeyden korkarsanız, namazlarınızı yürüyerek veya binek üzerinde kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman da tıpkı Allah Azze ve Celle'nin size bilmediğiniz şeyleri öğrettiği şekilde onu anın, zikredin. Bakara suresi 239. ayeti kerime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sadece ikindi namazını geciktirdiğini söyleyen rivayetlerle öğlen, ikindi ve akşam namazlarını geciktirdiğini söyleyen rivayetlerin arasını cem etme konusuna gelince, birincisi bir günde, diğeri ise başka bir günde vuku olmuştur. Nevevi rahimahullah onu bu şekilde söylemiştir. Ve onun görüşü budur. Bu rivayetlerin fıkhi yönü. Bu rivayetlerin fıkhi yönü hakkında İbn-i Kesir rahimahullah El-Bidaye ve Nihaye isimli eserinde şunları söylüyor. Ulemadan bir grup bu hadislerde orta namazın ikindi namazı olduğu hükmünü çıkarmışlardır. Nitekim bu hadislerde o açıklanmıştır. Kadı Maverdi hadisin sıhhatinden dolayı Şafii'nin kanaatini bununla ilzam etmiştir. Biz bunu Cenab-ı Hakk'ın Celle Şanuhu namazlara özellikle orta namaza devam edin, saygı ve bağlılık içinde Allah Azze ve Celle'ye kulluk edin. Bakara suresi 238. ayetini izah ederken belirtmiştik. Bir grupta bununla savaş özründen dolayı namazı geciktirmenin cevazını çıkarmışlardır. Mekhul ve Evzai'nin görüşleri de bu bağlamdadır. Bukhari rahimahullah bunu sahihinde ayrı bir bab yapmış ve bu hadisi bir de ileride geleceği gibi Resulullah Aleyhisselam'ın Kurayza'ya gitmelerini emrettiği gün söylediği şu sözünü delil olarak ileriye sürmüştür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü şuydu. Hiç kimse ikindi namazını Kurayza oğulları yurdundan başka bir yerde kılmasın. Bukhari Kitabul Magazi Bab 30'da. Halktan bazısı ikindi namazını yolda, bazısı da kılmayıp güneş battıktan sonra Kurayza oğulları yurdunda kılmıştı. Bu olaydan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gruplardan hiçbirini azarlamamıştı. Sahabe-i kiramdan ve Hazreti Ömer radıyallahu anhunun zamanında Hicri 20. yıldaki Tusder kuşatmasında bulunanlardan nakledilen bu konuda delil olarak ileri sürülmüştür. Tusder kuşatmasında bulunanlardan nakledilenler bu konuda delil olarak ileri sürülmüştür. Ömer radıyallahu anhu zamanında Tusder kuşatmasında savaş özründen ve kalenin düşmesi yakın olduğundan dolayı onlar sabah namazını güneşin doğuşundan sonra kılmışlardı. Ramazan el-Buti bu konuda şöyle diyor. Yukarıda gördüğümüz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını aşırı meşguliyet sebebiyle kaçırmıştı. Tabi güneş battıktan sonra da onu kılmıştı. Mamafi sahih olmayan bir başka rivayete göre ise birden fazla namazı geçirmişti. İmkan bulunca da bunları ardı ardına vakti çıktıktan ve eda imkanı kalmadıktan sonra kaza etmişti. Bu da vaktinde kılınmayan namazların kazasının caiz ve meşru olacağını gösterir. Tabi bu Buti'nin kendi görüşü. Ehl-i sünnete muhalif olan bir görüş, onu da bilelim. Ama bu delalete bazı kimselerin zannettiği gibi bu türlü büyük meşguliyetler yüzünden namazlarını geciktirmenin caiz olduğu görüşüyle de bir çatışma olmaz. Çünkü bu da havf namazının meşru kılınmasıyla neshedilmiştir. Yani savaşın kızışma anında bile müşriklerle çarpışırken binili veya yaya şartına uygun olarak namaz kılınır. Çünkü nesih? Kazanın meşruiyeti üzerine vuku bulmadı. belki meşruiyet, meşguliyet yüzünden namazı geciktirmenin sıhhati üzerine oldu. Yani namazı geciktirmenin caiz olduğunun neshi, kazanın meşruiyetinin sahih olduğu üzerine neshetmek değildi. Bunu kesin deliller ortaya koyuyor. Bu da korku namazının bu gazadan önce meşru kılındığına dair delildir. Nitekim Zat-ı Rika gazasına dair hadisin tahkiki bunu ortaya koymuştur. Yine bu deliller cümlesinden olarak Sahih-i Buhari'de şu hadisi şerif yer almaktadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hendek savaşından Medine'ye dönerken şöyle buyurmuştur. Hiçbiriniz Beni Kurayza yurduna varmadan ikindi namazını veya öğle namazını kılmasın. Bunun üzerine bazısı henüz yoldayken namaz vakti girmişti. Bir kısım kimseler biz oraya varmadan namazı kılamayız derken bazıları da hayır biz kılıyoruz. Bizden istenen bu değil, oraya çarçabuk ulaşmamızdı diyorlardı. Ve birinci grup Kureyza oğulları yurtlarına vardıktan sonra o vakti kaza olarak kılmışlardı. Öyleyse farz bir namazı kaçırmakla kazasının farz olduğu sabit olunca namazı geçirmenin meşru mazereti de uyuyakalmak veya unutmak olabileceği gibi ihmal ve kasten terk halleri de olabilir. Kardeşlerim buradaki şu ifadeler Ramazan el-Buti'nin kendi görüşleri, ehli sünnetin görüşü değil. Onu bilelim. Çünkü genel olarak kaçırılan namazın vücubu üzerine umumi delil sabit olduktan sonra meşruiyetinin ferde arız olabilecek çok halden bazılarının seçilip hükmün onlara bağlandığına dair bir delil gösterilmemiştir. Beni Kurayza'ya varıncaya kadar namazı kılmayanlara gelince uykuda veya unutmuş falan değillerdi. Bütün bunlara rağmen kaçırılan farz bir namazın kazasının meşru oluşu kasten geçirmiş olmanın dışına taksis etmek hata olur. Bu şer'i bir taksis ölçü ve delil olmaksızın bazı farzları bazısına tercih etmek anlamına gelir. Bazı kimseler bu hadisin mefhum muhalifi olarak kaza için umumi meşruiyet delillerini taksis ettiklerine dair bir delilin sabit olduğu vehmine kapılmış olabilirler. Evet bu vehimden öteye geçmez çünkü hadiste uyuyakalan veya namazı unutan kişi hatırlayınca hemen onu kılsın buyuruluyor. Burada öyle bir zanna kapılmak basiretli araştırıcılar için yakışık almaz. Zira hadiste sadece unutulan veya uyuyakalıp namazını geçiren hedef alınarak öbür kısımlar göz ardı edilmiyor. Aksine burada bir tespit ve dikkat çekme vardır. Çünkü metinde onu hatırlayınca şeklinde geçiyor. Bunun da amacı tenbih demektir. Yani bir kimse herhangi bir sebepten unutma, uyuyakalma gibi namazını geçirirdi ise hatırladığı an hemen kılsın veya onu kılıversin demektir. Artık ikinci gün aynı vakit olsun da kaçırdığı o vakte dair ait namazı kaza etsin diye fuzuli beklemesin. Hatırladığı anda kılsın demek oluyor. Kasıt sadece ve sadece hatırlamaya bağlıdır. Hadisin siyakından da anlaşılacağı gibi hadis ulemasının ve şarihlerinin de anlattığı üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kastının bu manada olduğunu anlayınca artık hadiste mefhum muhalifiyle kaza meşruiyetinin uyku hali ve unutma gibi mazeretlere tahsis edilmediğini de kavramış oluyoruz. Yine bu görüşler Ramazan el-Buti'nin görüşleridir. Selef-ü Salihin'in menheci üzere bu görüşler sabit değildir ve salim değildir. Evet. Bezzar rahimahullah Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu dedi ki, Gatafanlı Haris, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip, ya Muhammed, ya Medine hurmasını yarı yarıya bölüşürüz, yahut üzerine süvarilerle piyadeleri yığar doldururum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Sa'dlerle istişare edeceğim buyurdu. Sa'dler sözüyle Sa'd bin Ubade ile Sa'd bin Muaz'ı kastetmişti. Yani onlarla müşavere edecekti. Sa'd bin Ubade ile Sa'd bin Muaz radıyallahu anhuma hayır. Vallahi cahiliye döneminde biz kendimizi bu kadar alçaltmamıştık. Allah Celle Şanuhu bize İslam'ı getirmiş olduğu halde bu nasıl olur dediler. Haris dönünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumu ona bildirdi. O da ya Muhammed sen verdiğin sözden geri döndün dedi. Bunun üzerine Hasan bin Sabit şu şiiri söyledi. Halbuki Resulullah aleyhissalatü vesselam tamam Medine hurmasının yarısını sana vereceğim demedi. Ne dedi? Sa'd bin Ubade ve Sa'd bin Muaz'la istişare yapayım. Ondan sonra gelip neticeyi sana haber veririm ve ona göre davranırız demişti. Kafirlerin işi gücü iftira atmak. Evet. Hasan bin Sabit radıyallahu anhu'nun şiiri şöyledir. Ey Haris! Sizden kim komşusuna verdiği sözde durmazsa durmasın. Şüphesiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sözünde durur. Eğer ahde vefasızlık ederseniz, zaten ahde vefasızlık sizin adetinizdendir. Alçaklık da ancak sizin bölgenizde yetişen şahber ağaçlarının diplerinde yetişir. Şahber ağacı büyük bir ağaç ve o dallı budaklı olduğundan dolayı herkes ne yapardı? Onların altında gölgelenirdi. Alçaklık da işte onların altlarında gölgelenen sizlerde husule gelir demek istemiş burada. Senin kabilen olan Mürre oğullarına mensup birinin emanetini karşıladığın yerde vermelisin. Cam şişe gibidir. Kırılması halinde tamir kabul etmez. Bu şiir üzerine Haris dedi ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hasan'ın bize dil uzatmasına mani ol. Deniz suyu onunla bulanırsa varsın bulansın. Sübhanallah. Bu hadisi Tabarani rahimahullah, Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu dedi ki, Haris el-Gatafani, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ya Muhammed Medine hurmasını yarı yarıya bölüşürüz dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Sa'dlerle istişare edeyim buyurdu. Hemen Resulullah aleyhissalatü vesselam Sa'd bin Ubade'ye ve Sa'd bin Rabi'a ve Sa'd bin Heyseme'ye ve Sa'd bin Mes'ud'a haberci gönderdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam onlara ben ancak bütün Arapların sizi tek yaydan oka tuttuğunu her yandan üzerine saldırdıklarını biliyorum. Haris bin Avf sizden Medine hurmalarını kendisiyle bölüşmenizi istiyor. Eğer bu yılki ürününüzü ona vermek istiyorsanız şimdi görüşün buyurdu. Onlar da ya Resulallah, bu sana gökten bir vahiy ise hemen Allah Azze ve Celle'nin emrine boyun eğeriz. Veya senin bir görüşünden ibaret olan bir şey ise yine de onu yerine getir. Ona da boyun eğeriz. Eğer bununla bizim hayatımızı korumak, esirgemek istiyorsan, vallahi sen bizi onlarla eşit görüyorsun. Onlar misafirlik ve satın alma dışında şimdiye kadar Medine'den bir tek hurma yemeği akıllarından geçirmemişlerdi, dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte onların ne söylediklerini duyuyorsunuz, dedi. Haris ve arkadaşları, ey Muhammed, sen bize gadirlik ettin, dediler. Bunun üzerine Hasan radıyallahu anhu şu şiiri söyledi. Ey Haris, sizden kim komşusuna verdiği sözde durmazsa durmasın. Şüphesiz Muhammed aleyhisselam sözünde durur. Eğer ahde vefasızlık ederseniz, zaten ahde vefasızlık sizin adetlerinizdendir. Alçaklık da ancak sizin bölgenizde yetişen şahber ağaçlarının dibinde yetişir. Senin kabilen olan Mürre oğullarına mensup birisinin emanetini karşılaştığın yerde vermelisin. Cam şişe gibidir. Kırılması halinde tamir kabul etmez. Evet. Bu hadislerden çıkarılan dersler ve öğütler. Bu hadis, İslam ümmetinin her çağda karşılaştığı meselelerin en önemlilerinden üç tanesini önümüze getiriyor. Birinci mesele, mala karşılık barış yapma girişimi. İkinci mesele, şuranın ve istişarenin önemi. Üçüncü mesele, düşman saflarını dağıtma çabası. Mala karşılık barış yapma teklifi. Müslümanlar herhangi bir bölgede soykırım tehlikesiyle karşı karşıya gelirlerse yahut güvenlikleri tehlike altında olursa, bu durumda para ödeme şeklinde bazı maddi tavizler verme hakları ortaya çıkar. Hadisin zahirinden bunun caiz olduğu fakat farz olmadığı anlaşılmaktadır. Hanefi fukahası bu meseleyi sınırlandırmış ve İslam'ın varlığı düşman tarafından tehdit edilince düşmana mal yani para ödemeyi caiz görmüşlerdir. Bu mesele çağımızda çok boyutlu karmaşıklık arz eder. Çünkü günümüzde Müslümanlar bazen gizli bir tehlike içinde olur, bazen de gizli bir tehlikeye hedef olurlar. Bu yönden de bu tehlikeleri bertaraf etme gücüne sahip olurlar. Bu ancak bazı şartlarla oluyor. Şartlar maddi olursa bunu yerine getirmek Müslümanların elinden çıkmış bir fetva, şura ve maslahat ile olur. Bazen maslahatlar birbirine karışır. Ümmetin maslahatıyla fertlerin maslahatı, yönetenlerle yönetilenlerin maslahatı birbiriyle çelişir. Bütün bunlar neticedeki faydayı kararlaştırmak için ehli takva nezdinde tartışmayı gerektirir. Şura ve istişarenin önemi. İkinci mesele, şuranın mecburi oluşudur. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Ensar'ın temsilcisi olan Sa'd bin Ubade ile Sa'd bin Muaz'ın radıyallahu teala anhuma görüşünü benimsediğini görüyoruz. Bazı rivayetler onun bu görüşü benimseyişinin anlaşmayı yazdıktan sonra olduğunu zikrediyorlar. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu antlaşmayı henüz imzalamamıştı. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud gününde de çoğunluğun görüşünü benimsemişti. İki temsilcinin veya çoğunluğun görüşünü benimsemesi lider için şuranın zaruretini ortaya koyuyor ve istişarenin kaçınılmazlığını kanıtlıyor. Şura, kitaplarımızın birçok yerinde açıkladığımız kaidelere boyun eğdiren bir bağlayıcılığa sahiptir. Konu böylesine bağlayıcılığı gerekli gördüğüne göre, üzerinde titizlikle durmayı da gerektiriyor. Öyle ise şura ancak layık olan kişilerden meydana gelecektir. Şura layık olan kişilerden teşekkül ederse zararı giderir ve maslahatı celbetme çoğunluğun görüşünün bağlayıcılığıyla olur. Bununla beraber lider şuranın daha alt veya daha üst dairede genelleşmesine fırsat verir. Fakat bağlayıcı olan ekseriyetin görüşü olarak kalır. Bütün bunlar Müslümanlar arasında üzerinde ittifak edilmiş düzenleyici kaidelerdir. Biz bunu zorunlu görüyoruz. Bazı alimler şuranın lideri bağlayıcı olduğu görüşünde değillerdir. Bağlayıcılık şartı olmayınca ehil üyelerden şuranın ekseriyetini reddetme hususunda hiç kimsenin dayanağı kalmıyor. Peygamber aleyhisselam şöyle buyuruyor: Müslümanlar şartların yanındadırlar. Buhari Kitabul İcare Bab 14'te. Şuranın bağlayıcılığını reddedenler için şunu söylüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü çoğunluğun görüşüne uydu. Halbuki onların görüşünün hatalı olduğunu biliyordu. Burada da Ensar'ın temsilcilerinin görüşüne uydu. Halbuki o diğer bir bakış açısıyla rücu etmekle birlikte alaka sahibidirler. Bu en azından bu alaka sahibi olmak çoğunluğun görüşüne uymanın sünnet oluşuna delalet eder. Bu usul sünnet olduğuna göre Müslümanların ona uymaları gerekir. Hızır aleyhisselamdan Musa aleyhisselama onun altında olduğu halde o şart koşmuştur ve Musa aleyhisselam da buna boyun eğmiştir. Şu söz bunun için yeterlidir. Müslümanlar liderlerine şuraya uymayı şart koşarlarsa bu onların hakkıdır. Günümüzde Müslümanların maslahatı da bunu gerektiriyor. Müslümanlar işlerini istedikleri kişiye veya emirlerine havale edebilirler. Sa'd bin Muaz radıyallahu anhunun Beni Kurayza hakkında verdiği kararda bu görüşü benimseyen için bir ünsiyet kaynağı vardır. Düşmanın saflarını dağıtma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Gatafanlılara Medine meyvesinin üçte birini vermek üzere anlaşınca teklifinin gerekçesini açıklayan ben ancak bütün Arapların sizi tek yaydan oka tuttuğunu yani her taraftan üzerinize saldırdıklarını biliyorum sözü daha önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyasi faaliyetinde düşmanların tek safta birleşmemeleri için gösterdiği çabalar olarak zikredilen yorumların haklılığını göstermektedir. Demek ki o her an düşmanın durumunu izliyor, onların birlikteliklerine engel olmaya çalışıyordu. Buradaki sözü bizim için birçok konuda dikkatimizi çekmektedir. 1. İslami hareketin bir görevi de düşman güçlerinin zayıf noktalarını araştırmasıdır. Kendi güvenliğine önem verdiği kadar düşmanın da açıklarını yakalaması gereklidir. 2. Müslümanların düşmanların bazılarıyla anlaşmaya girmeleri caizdir. Ve bunda bir sakınca yoktur. Stratejik hedef de saf dışı etmeye gücün yettiğini saf dışı etmektir. Stratejik hedef de saf dışı etmeye gücün yettiğini saf dışı etmektir. Kazanılacak kişiyi yanına almak, sebepler ne olursa olsun aynı duyguyu paylaşanları araştırmaktır. Önce bu konuda Allah Azze ve Celle'ye güvenmek ve ona tevekkül etmek gerekir. İslam'ın ve Müslümanların şimdiki ve gelecekteki maslahatı, şurayı ve fetvayı unutmamalarına bağlıdır.